Ke tla ke kibitsa pakela ke ra letsili thota. Ke tla ke kibitsa makuku ke utlwile botlhoko. Mankoko, ao mankoko, tsala ya me mankoko. Ao mankoko, dibitla le ya tsame le meditse tsala ya me. Dibitla o se tlogo jang o jele tsala ya me. Molo a o ileng, Modimo a mo gopole. Motse a o ileng, a robale ka kgotso. Manko, ao manko, tsala ya me manko. Nota motswana o rile sa bosile mo sela teni kwile mangko ae mangko ao mangko ae mangko lelele mangko ae mangko ao mangko ae mangko motswana o rile sa bosile mo sela teni ene motswana o rile sa bosile mo sela teni ke mo tsamaisa ka sefela sa ke na le modisa a sepela ka sefela sa ke na le modisa Tota morena wa me le sole fela leng Kutlwa botlhoko mautsana di tla fela leng Morena wa me kgosi ya me Wa me moloki wa me Manko Mango, mango, mango, mango, mango, mango, mango, mango, mango, mango, mango, mango, mango, mango, mango, a o mangoko motswana ri ke o mangoko tota motswana ri ke Are tsabeng ba re o bona mo ha re fa ile